د کیوبا ملګرو ته هرکلی. سارلا می شبگیر کی در تلار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. سارلا می شبگیر کی در تلار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. پوی خادر تگورم لکا خوب کی دی چی وینم، پوی خادر تگورم لکا خوب کی دی چی وینم. عجب دخلی را وستی لدار پو خیر آغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر آغلی. عجب دخلی را وستی لدار پو خیر آغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر آغلی. سار لم شبگیر کی در تلار پو خیر آغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر آغلی. آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر آغلی. زما سمر یاد دلی دا بسنگ در توایم، زما سمر یاد دلی دا بسنگ در توایم. یادنا دی وطلی ولش مارف خیر آغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر آغلی. یادنا دی وطلی ولش مارف خیر آغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر آغلی. سار لامی شبگیر کی در تلار پو خیر آغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر آغلی. آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر آغلی. هم داد د مومن یقین غخت لای کرامت دی، هم داد د مومن یقین غخت لای کرامت دی. دا ته چیل غربی وحشی خمار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. دا ته چیل غربی وحشی خمار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. سار لم شبگیر کی در تلار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. رب مل د صابرینو صبر مل د صالحینو، رب مل د صابرینو صبر مل د صالحینو. د صبر په توفیق باندې سنگار په خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. د صبر په توفیق باندې سنگار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. سار لم شبگیر کی در تلار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. لزرنا هر کلی پترنم کی در توایم، لزرنا هر کلی پترنم کی در توایم. دبد غلیم دست بینوستر گو خار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. دبد غلیم دست بینوستر گو خار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. سار لم شبگیر کی در تلار پو خیر راغلی، آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. آزان دا آزادی وشو سهار پو خیر راغلی. الهام دا نصرتونو منازل دی پو صفونو، الهام د نصرت نو منازل د پسفنو راز را غړی و ز اسیر یار په خیر اغلی آزاد آزاد یو شو سهار په خیر اغلی راز را غړی و ز اسیر یار په خیر اغلی آزاد آزاد یو شو سهار په خیر اغلی سار لم شب گیر کی در تلار په خیر اغلی آزاد آزاد یو شو سهار په خیر اغلی سار لم شب گیر کی در تلار په خیر اغلی آزاد آزاد یو شو سهار په خیر اغلی آزاد آزاد یو شو سهار په خیر اغلی آزاد آزاد یو شو سهار په